چکور تواراله هغه کمیسی ورته کښې شو په وینو لړلی و. الله ته خو هم د دغه خبر ورته وکړه، بل بل سولت لکم انفسکم امرا. هغه خبره د نبوت پر بنیاد باندې و، هغه غلطي نه و، خو واقعي دغسې و. دوی داسې تدبیر جوړ کړی و، نفس ورته شایسته کړی و چې دا ګردومره زموږ پلار پر د چپرېږي، موږ ته توجه لا نه کوي، او موږ به ستا ډله ځوانان یو. دوی نه وایي چې دا زما زامن دي که نه دي، معنا دوی زړه دغسې و که نه. د یعقوب علیه السلام وسلام خو ګرد زامن و. نو هلته چې ده د خپلو زامنو ټول تیس ته خپل نفس یو کار شایسته کړی دی، هغه واقعي دغه رقم و چې معنا کیلو چم راته جوړ کړی دی، دوکه ده. دلته چې دا خبره وکړه دا دوکه ده، دا خو پیښه دغسې وشوه. نو دا خبره بنابر اجتهاد ده، بنابر نبوت نه ده چې نبي نو داسې خبره څنګه کوله چې ودی ته نبي ته خو به نو آل معلومېدی، د آل ګردومر سړي ته نه معلومېږي. داسې نه چې انبیا په غیب خبر دي، دغه دې پر خپلو زامنو باندې برل، بیا مو دوکه راته جوړه کړې ده، بیا مو یو چل جوړ کړی دی، ما ته اوس دوکه راکړي خطاباسې مستیسې نفس تیس ته یو خبره ښایسته کړې ده. او حال دا چې دا نو دوی په دوکه جوړ کړې و، دا خو پیښه ده هغه رقم و. نو انبیا په اجتهاد کې خطاوز دا یو دلیل شو د دې. نو څوک به دا نه وایي چې نبي علیه السلام ته غیب معلوم و، که غیب خدا هم نبي و، هېڅ نبي ته غیب نه دي معلوم. ها اطلاع علی الغیب ګای ګای ورکوي، په غیب یې خبر کې ګای د ځانه څه پیښې نه خبر. نو قال یعقوب ورته ویل، بل داسې ده سولت شایسته کړې دي لکم تسې لره انفسکم ستاسې ځانو امرا یو امر تسې یو کیل سره جوړ کړی دي، ستا نفس تاته شایسته کړی دي. نو اوس به زه څه کوم؟ هلته هم د یوسف علیه السلام په مسله کې چې پیښه شوه، هلته هم ده ویله چې په صبر جمیل، دلته بیا ویله چې په صبر جمیل. نو د دا ف او د صبرون ترمنځ نو هغه امری یا عملی ورسره ایښول کېږي چې په امری صبرون جمیل. نو زما کار چې دی، زما عمل چې دی، هغه به نو صبر جمیل کوم، نور خو مې زور د چا سره نه رسېږي، څه وکړم؟ نو په زور خو زامن نسم پیدا کولی. نو ف صبرون زما کار چې دی، صبر دی جمیل شایسته. شایسته صبر دا دی چې یعنی هېڅ نوع شکایت نه وي پکښې کې چې الا ولې داسې راسره کوي، یا ولې داسې راسره کوي، بس صبر. عسى الله، عسى قریب دی، نژدې دی، امید دی، الله چې الله پاک ان وجه خبرې ته را نژدې دی. یاتی چې راتګ وکړي نیوه ماته بهم په دې سره جمیع ګرده، اوس هم د الله څه تمه لرم چې وخت ولې چې په ما ګرده وویني. دغه بیا ویني بېرته هغه د نبوت شیان پر ذهن باندې ووري چې مړه نه دي، بېرته په لاس راځي هر وخت کوه جمیع یې یاد کړه ګرده. معنا چې یوسف په امی وخت ملاو سي رابس، بنیامین به امی، دا بل غټ سی به امی ده. عسا قریب دی، نژدې دی، الله الله پاک ان وجه ته. یاتی چې راتګ وکړي نیوه ماته بهم په دوی سره جمیعا په ګرده سره یې وخت به الله تعالی راتګ وکړي. انه هو العلیم الحکیم، انه بشک دغه الله هو دی العلیم و خبردار دی. نو د دوی په حال هم الله خبر دی چې پر دوی به څه تیریږي، په ما هم الله خبر دی چې پر ما څونه غم تیریږي چې د سړي درې زامن ورک شي. الحکیم، الله عز وجل حکیم دی، حکمت والا دی، حکمت چې په هر کار کې الله تعالی ته یو پټ راز لري. نو چې یوسف علیه السلام وسلام خو هم د الله عز وجل نبی دی، د شک وتلې نبوت ثابت دی په قرآن. یعقوب علیه السلام چې د نبی دی، دا هم د اسحاق علیه السلام زوی دی، دا هم د شک وتلې. پر خپلو انبیاو الله تعالی چې کوم ابتلا پکې، نو الله ته حکمت معلوم دی، موږ ته حکمت نه معلوم دی. یعقوب علیه السلام وایي چې الحکیم، الله حکمت والا دی په دا پیښو کې چې ما ته کوم غم پیښي، پر یوسف کوم غم تیری، پر بنیامین تیری، نو حکمت الله تعالی ته معلوم دی چې په دې کې به څه پیدا وي. خدا خبره وکړه چې وخت به سره ووینو خیر. نو انه بشک ده الله هو دی العلیم خبردار دی، زموږ په غمو زموږ په دا پیښ. الحکیم حکمت والا دی په دغه ابتلا و چې په موږ کې پالتو نه دي، حکمت پکښې کې دی، نو چې حکمت پکښې کې و. نو اوس خو دا خبرې د زامنو ترمنځ وسولې، نو خو زړه یې د ډېره غضبه ډک دی، د ډېره درد و ارمانه بره چې سړي د چا ته درد راشي په دا خبرو کې بره مخ ځینې واړي، معنا ورته ګورې، معنا ډېره ګیله ځینې کېږي چې اره پلا چې راسي دغه رقم یو غم راوړي تیسې. نو وتولى مخي اواړه وعنهم د دې څه برای مخ دغه سېدنې وپېښې د خپلو زامونو څخه نو برا د خلکو ورچم دی و خپل غم سره پاتې شو. وقال نو یې وویل ته خوله دا خبره وخته، ولیا اسفا ای زما غم، هی غم لکه خلک چې وایي چې ډېر غم ورپېښ سي برای مرګی تله ولې نه راځي، معنا مرګی ته لا ولې ناراضه ده. نو دا چې دی دغه وخت دغه مطابق دغه بول کده از ما غم را حاضر سه خو نو دغه دی وخت نو خو دغه لبالا غم جوړیر د مرګی خواست نه دی از ما غم ولې ناراضه از موږ خلک مرګی ولې ناراضه مرګ په کاری بار چی سم ورسوي یا دا د مرګ خواست نه دی از ما غم دغه دی وخت نو تر دغه لبالا خطرناک تر دغه لبالا افسوسناک پیش کیږي خو دغه ولا لا تر څه وخت یې راسه ګر دغه مرا باندې را جمع سه یا اسفا از ما غم على يوسف پر يوسف يعني على فراق يوسف پر فراق جلا والد يوسف يوسف مراس جلا سقا مراس وبيضت على ويتكس في نسب عيناه استرجيه استرجيه پد ډیر جړا بني چې جړل جړل جړل و اذا تور بر ولا اگر سر سپين سپي دغه سن او سپين خو دې نه کوي خو تور دې په تور کې اکسي دا چې ګرد په سپين واوري د ډیر غبه سن پر جه پر را لمانه دغه سپر دې د ډیر وشک پر را لمانه و بیغدت سپینس وی عیناه استرگیه منا بیجد اس ولی ورنس من الحزن ده غم اتسخ فهو نو دی چه و کظیم دی خپل غم خورون کی و کظم چه دی براوی دا پشتنو که رواجی برای پلانی خپل غم نوش کی نوش جان دا منا ای چاتی نور براوی نه برا دی خپل زر سر اختای براوی دا جه غم پا تسلی بانی علاج نکیش کسی رو که چاتا ناس دی براوی سوک چجر غم جانی په تسلیانو باره نه کېږي په زړوالي کېږي هم چې زوړ سي باره نه کېږي سپک سي دا چې ګرده خلک ورته وایي دی چې دی بس دلته چې صبر وکړي چې بس صحیح دی نو دی کظیم کظم چې دی خپل غم تیارول په خپل زړه کې ساتل کظم اصلي بندولو ته وایي کېږي نو دی کظیم بندوونکی د خپل غم زړه یې د غم وسه دغسې ډک سو فهو دی کظیم غم زغمونکی و غم تیارونکی دغه یې بس پښتو ترجمه سو کظیم غم زغمونکی فاعل صفایه سولنو قالوا تالله انه ده یوسف رو نه دانه دانی چې دی برابر بیا درد ورلی خو ده په دغه وخت کې چې دی خو بیا دی وساده دی مشر ور یاد کړی چې سوس د سترګو مینه امس بنیامین نه نه کې یاد بیا چې او غلی سلویش په زوس کال کې چې بیا یوسف ای یوسف بیا پر یوسف باندې په دغه وخت کې ما دی وژړه چې ای غمن ته حاضر سه پر یوسف باندې پر فراق دی یوسف نو دی ته خبره داد ورل قالوا دی بره ورته ول د خپل پلان ولتالله قسم می دی تفتؤ چ همیشه به دا اصلی لا تفتؤ دی لام حذف سوی دینو لک لا تزال چ د معنی همیشه ده دام دا غسی لا تفتؤ معنا همیشه خو لام تل دی وای تفتؤ پات دی وای که بس نه رجب سو کو پیری چلا ور سر دغه دی ور سر دی ولی ک چیر دغه معنی د لا تفتؤ نو وای دلته چ وای نو بیا بلو سر وای چ لا تفتؤ خامخ چ لا نه لری نو لا حذف دی معنا دا عربی د ګرامر د لاری څخه خبر ما وک قالوا دي ولا تالله قسم دي تفت او چ همیشه به تذکر یا دی یوسف و یوسف یوسف دخلی نه چا دغه یوسف یوسف څه پکې تر قیامت یا دی ولې چې د زکنده نه دی په خلو کې یا چې ساده خې جګ سره چې مرسي بس یوسف ستا په خلو کې دا بیرته د دې خاص څخه ګور هغه خپل یو بی ادبی قسم شکارا سوزین خو پلار پر دغه مې پر دغه مجه دی یوسف یا دی کې بنیامین یا دی یا قالوا دی ورتل تالله قسم دی تفت او همیشه تذکر ته یاد یه یوسف یوسف گرد مر به همیشه ته یاد تر څه وخت حتی تر هغه وخت به یاد ته کونه چې ته کیج حرق دن معنا قریب الموت حرق دا ته ویل کیږي چې نفس دا غاړي ترا ورسی یته لو قریب الموت وای تر هغه وخت چې ته کیج حرق دن قریب الموت او ته کونه یا چې ته کیج من الهالکین سم دم د بړو څخه چې سم دم د ساخیږي بل کار کوم ته لري دا یوسف یاد ګوره دا جمله ته به مفهمي همیشه به ته یوسف یاد تر څه وخت پورې به یاد تر هغه وخت پورې یاد وای چې یاد یې او ته کونه یا چې ته کیج من الهالکین دم بړو څخه قال ده بارا ورتور انما اشكو بثي وحزني الى الله پرتیشو به منی جوړلی چې دونه در دروستی زات خو الله تعالی ته د خپل حزن شکار کوم الله تعالی ته د خپل غم شکار کوم کوس د هغه وخت به صبری بدل کېدل پر خرګو به بدل کېدای کما وای مخلوق ته شکایت کړی وای خو مخلوق کی منه تیس ته شکایت کړی دی نه بل دا یو تل د په جواب کې قال ده ورتور انما بشک اشكو زه شکایت کوم بس د خپل زیات غم او حزن او د خپل حزن بس او حزن چې دواړه غم ته وای بس هغه نهایی درجه ده بس د خپل زیات غم او حزن زما د حزن د دې شکایت زو چاته کوم الا الله او الا ته معنا او الا ته وړاندې کوم خبر الا جاره مچ الا پاک پر یاد و او اعلم او زه علم لرم من الله د الا پاک ته طرف څخه ما پر هغه خبره باندې لا تعلمون چې تسع علم نه لري خوزنه مسکیر خوزه چې په کوم شي خبرم تیس نه اس خبر زه خبرم چې یوسف اوس مې ژوند دی نو چې پرده به څه تیریږي په خدا خو یې ژمه چې بنیامین اوس مې ژوند دی دا بل م ژوند دی دا چې تا کم کیل په کړی دی دغه ځای بیا نه رامعلومیږي. نو خود غم را باندې تیریږي. نو الله ته د خپل غم وړاندې کوم چې الله پاکه خو تا ته معلوم دی. نو معنا دا پرده ایسته که چې سره ووینو نو دا غم می الله ته دی. دا هم پرده رقم نه دی چې زه د الله تعالی څخه شکوا کوم. شکوا نه وړاندیز ورته کوم. دغسې ورته وایي چې تیسې خو مې نه ویل چې ته ماته چې ته به ګرد مر بل کار نه لري. دغه یوسف یاد یې تر مرګه پورې بجې په خوله کې قال دورت الانما بشک اشکو ز فریاد کوم انا خپل شکایت ور نه کوم بس خپل د زیات غم او حزن زما د غم الا الله و الا ته و اعلم او زخ په یج من الله ذا لا فاک سما فاغ لا تعلمون چې تس علم نه پر لري د دې ځا پر شته دی مکالمه خلاص اس خو مال ټول چې د ته خو دار او تعالی د طرفه ده ال ته په نبوي علم پورت ور کول کیږي چې دی ژوند دي نو برای ورونه ټول چې نو تلاش وکي اسباب بیا پلټي کنی خارق العاده کار کوم کې بیرته زامونه ته مخ راړي یا بنیه یا زما زامون اذهبوا تسبلارسي فتحسسوا تستلبوا کی من یوسف د یوسف تس دا پلا لا ولارسي پسی وګرځي په دا لا کو خصونه ملکونه مولي د او د کنه حانه څخه تر مصر را لاس په دا شاو خا کې د یوسف پشتنه وکي ای زما زامون یا بنیه اصلي خو بنین دی یا بنین نه نه دا بنین چې دی چې بیا یې ویته د متکلم مضافه نو خاغه یو نه په اضافت کې غورځي ادا بل یې پر بغل رااله بار سره مت غم سو یا بنی یې از ما زامن اذهبوا تسولار سی فتحسسوا تسلاش وکي من یوسف د یوسف څخه منا په باره کې د یوسف د حاله د یوسف من یوسف او اخیه او د ورور د چې بنیامین دی داغه تلاش وکي دا باندې نه کوي یات چې دا بل خو ته په خپل کوي خو ستاسو څنګه نه ورور دي په مور در شریک دا غد وخت په مور سره شریکانو چې د دې سبا چې الله ونه او دا ورور د یوسف چې بنیامین دي ولا تیاسو او تسمنا امید کېږي من روح الله یا د رحمت څخه د الله تعالی دا الله د رحمت ته مو ولي کوي کې خپل الله تعالی د پیدا کې په لاس در لره ده کې نه امید مکوي انه لا یئسو من روح الله انه به شک شاند لا ييأسوا نا أميدنك من روح الله يد رحمة سخد الله إلا القوم الكافرون إلا القوم مقرنا هاق قوم الكافرون شاق كافران إذا لو تلا ذا رحمة خوب كافران نا أميدك يجي مش خو الحمد لله ده توحيد فر جنبانيو ولي خو يعقوب عليه السلام بخبال النبي دي دا زامون چه جدا حسادة سيدا ورولا سر كأرسا وكر خو كافران خو نجي خو مؤمنان جنو حتى دا ولاية ترجيته ورستادي ورسي دلنو نبیان کنه ونه نو نفس موحدین خو پر الله خی عقیده درلودل چې معنا موږ خو الحمدلله کافرانو نه امید زړی کې شې چې څه تم به خې نه امید موږ نه امید وې کې وبلار چې شنه نه مړه ته څه وګرځي چې پیدا کین تلاش وکي انه به شک شان دی لا یې اوس نه امید نه کی من روح الله در رحمت څخه ده الله الا القوم الكافرون مگر نه کافر قوم نو صبر چې څوک یې د صبر خبرې چې هغه چې دی نتیجه یې شایسته راوځي دلته چې د الله ته صبر وکي یوسف علیه السلام ښه ښه نمونه ده چې د ورونو پر هغه مظالم وو پر هغه تکلیفو چې د ته ورسول د خپل پلار په دغه کوچنیوالي کې ولاړې فراق یې وسو صبر یې وکي پر دې دنیا باندې الله تعالی هغه د نبوت مقام خې دی چې دی د پاچی مقام هغه د دې ملک لکه د مصر راځي په هغه وخت کې مصر داسې وغټ طاقت چې په دنیا کې درجې غنی او آباد ځای نه و د دې ځای پاچی د صبر په نتیجه کې ورلره ورکړه یعقوب علیه صلاتو و سلام چه صبر کی خودتم بیا پس گوری فقط ما زی اغا وقت یا معتل دی چه وقت راسی خو برا براسی دو زی پاچی تا برتی بیست ترگی علاو تاله و بنا کی جوهر بسی زندگی بسی دام تا صبر نتیجه ده تفسیر شریف را اولو جی روح البیان کی امام حسن رحمت الله علیه سخه ای قصان اقر کرده دوائی پا حرم شریف کی متواب کوا یونو حرم کی خوشی دیستی سی اختلی از حج ده نو الت خود احرام تقاضا ده یا غد شیز احرام خدا دی مخ خلص بین نور بدن خو نو پچ د نری نه خو نو اغه دی چاغه لنګ پټو یې پر ځان چې وری سریم ګردل چې د شیز خو نو سر نه یل لس اوس خو مش شیز ګردو مر لکه په احرام کې د احرام چیرې چې نر احرام وته به لا نه یل لس لکه دی چې لچی ګر سره یا نو اغه وخت چې مخ خلص دی خدای به حسن او جمال دوغه نه الله ور کړی دی چې دا ټول حرام وای کی په شایسته دی چې د انسانان کې وګورې د حسن جمال معلوم وای ما ول سکی خطا په ژوند یې غم نه دی لیدلې دا سره کوم حسین دی سونه تر تازگی ده په دا بدن کې خطا په ژوند یې غم نه دی لیدلې غمونه خو انسان معنا کمزوري کوي ضعیف کوي لکه یعقوب علی السلام په ستور ګړوند کې غمو دا رقم اثر پر وکي وای شزی د ازما خبر لک چې باور ده برا و در ده برل تاسو وای مال ما دغه شر مال دا سونه حسین او شایست خو تا په ټوله ژوند غم نه دی ورپېښ شوی، نه د غم خبره اورېدلې ده. هغې وویل یا د غم خبره مې اورېدلې ده، تا ته به زه کیسه وکړم، نو که توان لرې د اورېدو وخت لرې معلومېږه. برعکس زما کیسه دا رقم و چې د اختر ورځ و، د لوی اختر، نو مېړه مې هغه دی اضحیه کوي، پسه یې حلال کړ. هده پسه حلال کړي، زما بیا دوه کوشنیان دي، معنا یو نوکې هغه ټوکې دی پاره، ځکه د شپږو اوو کالو دی، یا بل به در راغله کوشنی، یو مې په غېږ کې ابره مې دا کوشنۍ کښېښاوه. ما غوښتله چې دوی ته ډوډۍ ور برابره کړم، زه په ډوډۍ اخته سم، پلار ښه هغه دی، یا یې خونې ته ولاړې، خو نست دا یو و دا بل ته وایي په دالکانو کې بره، وایي وایي بابا پسه څنګه حلال کړي، راسه چې در وېښم. هغه چاړه پر هغه ځای پرته ده، دا بل یې پرې ایست، یا بل چاړه پر اخس کړه، وزې د بابا چم کړي، هغه زوی راته حلال کړي. خو خیر، خو هغه بره لغه چې کړلې، بره خو دی وینې سولې هی هی دغه بره بیا کوڅې ته وځغستله، ولاړې نږدې مو دغه کوره سره په سارا کې چې ژوندې، نو بره غر نږدې پر اخوا یې میدان کړه. اخیر خو دلته موږ په دې غم سره اخته سولو، دی ولاړې، پلار یې پسې ووتې چې دی اوس ګیر کې چې دا بیا څه شو. خو دوی دوه پر هغه خوا ولاړې، درک یې بیا وروسته معلومېږي. د هغه درک وروسته دا معلوم شوی دی چې په دغه قصه کې، نو دا ورته وایي خود په پیښه کې، خو نو خود وروسته معلوم شوی، هغه چې بیا تللي دي لیوه خوړلي دي په غره کې، نو دا د دوه زامنو غم دا دوه خو ولاړل. خاوند چې مې دي هغه بیا چې دی په دې نه دي خبر چې لیوه خوړلي دي، هغه خو نو د غره بره ار غار پسې ګوري، دلته ګوره، دلته ګوره، دا په چوره اوتو کې راڅه پسې مړ شو، چې دا خبرې بیا وروسته ما ته را رسېږي. په هغه ورځ چې ما نه کوم شی بل غم ما ته پیښ دی، هغه کوچنۍ چې ما هلته کښېښه او چا په غېږ کې مې ګرځه، هغه مې بیا کښېښه، د خړپوت سو هلک دی. زه د باندې راووتلم، د مېړه و د جبل زوی انتظار کوم، هغه یو خو پر هغه رقم دی چې د هغه تکبیرونو تجهیز وسي، دا بل بیا پر خړپوت سو تللی دی، کټو مې باندې کړې ده، ایش هغه چې لاس وراچور دی پر ځان را چپه کړې ده، د دې غوښې ګرده تڼا کې دا رقم راڅه مړ شو. نو د مېړه غم مې هم شو، او هغه درې زامن بهکې درې سره د لاسه مې ورکړ. لور مې وت کړې وه، هغه بیا د خپل خاوند سره هغه دی په خپل کور کې یادی پر یو بام سره ناست دي، مجلس سره کې، دا خبر چې ورلی چې په کور کې دا رقم بده پیښه شوه، هغه د غم څخه د اخوا رایله سول، هغه بیا لاندې ومشته، د هغې بیا هلته چې پر سر ومشته هلته نه پاس وخت. خو په دې ټولو کې ما شکایت نه دی کړی، په دې ټولو کې ما شکایت نه دی کړی چې الله پاک ولې داسې را سره وکړ. ما الله ته صبر وکړي چې څوک صبر وکړي، دا صبر چې دی الله تعالی بیا دغسې بدله ګګې ورلرکړي، چې زما د زړه څخه هغه غمونه اخر په دې صبر کې ټول لرې سوله، زه چې هم په ژوند مې غم نه دی لیدلی، الله دغه زندګي راته راکړه. نو د صبر درختې وایي په مراد پخېږي، چې صبر وکړی شي. د صبر دغه څو نمونې سولې، دا دوی خو قرآني دي، لکه د یوسف علیه الصلات وسلام نه چې پر هغه غم یې صبر وکړي، په چه شي بدل شو، په چه باندې بدل شو، نبوت خو ایسه الله تعالی ورلره ورکړي. د یعقوب علیه الصلات والسلام د قرآنی قصه ده، په دې کې شک او شبه نه ظاهر، چې صبر دغره کلونه وکړي، داسې صبر وکړي چې شکایت تر خوله ونه وتی، او د غمه په سترګو ړوند شو، چې الله بیرته سترګې مورته راردي، خپل زامونه هم ګرده کور سره یو ځای کېږي، او دا ټوله چې د یوسف علیه السلام ده په کور کې به ورسره اوسېږي، بیرته به هغه غمه څخه وروسته دوره خوشحالي به ورکوي، چې د مصر پادشاهان کېږي دا دته. او دا خو نو بیا دغسې قصه ده، دا خو نو قرآني نه وه، دا بله چې دا روح البیان نقل کړې وه، چې دې شیز ول ما وکي چې الله تعالی ما ته دغه ژوند وسره را کړی دی، دغه خوشحالي د الله سره الته علاقه قوي شي، دا صبر کې چې دی د الله سره جوړ الته راځي، الله یې زړه ته بیا دا سیغه نه ورکي چې هر څه غمونه پر تیر سوي، نو بر بل سره چې فکر کوي چې او دا څونه شایسته تا په ژوند غم نه دی، دل یوز ما غمونه دغه سپي او ورځ په زر بره باندې تیر سوي، دی دغه مسلسل تیر سوي، خو د صبر نه کېږي دا د الله تعالی ما ته بیا دا سیزه نګر تر کړی دی، چې ما چې دی د الله تعالی سره غم محبت تر هر څه وس ما ته کافي دی زغم. نو الله عز وجل اول مجدغ موت او شاج مش غوونه قدر عزم نه لرو، دغونه قدر غیرت نه لرو، چې دغونه دغه وک دغونه استقامت او صبر وکنو، اول به دعا ده کو شالا په غمو مې اخته کیم کبل پرس په تقدیر کې لیکلې پیښه سي، نو بیا به الله عز وجل سره صبر خاص، الله دې پر ټول مصائب باندې مشت اجر سي، اجر الله راکې کثیر سي، دا انده د فارم دې الله دغه مو سوسه کې صبر جوړ سره راکې. واخر دعوانا الحمدلله.